بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك وأن تريكم أن من شهر الله المحرم موقع الفموجة من أربعين تاتو كتك درس كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر حفظه الله تندري أنا الباب الرابع في الدعاء والذكر ما يقال عند القيام من النوم أذكار ندعاء أنباز المسلم هليتا أنا قومك توقتك وسنجيزي روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك متفق عليه قال قوله أنت نور السماوات والأرض معناه ذو نور أي خالقه قيل نور الدنيا في الشمس والقمر وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله ما يقال عند القيام من النوم أورد المصنف رحمه الله في هذا الموضع ما يتعلق بما يقال عند القيام من النوم مؤلفي رحمه الله أمتاج كتك سيمه يلي أنا وفنغماننا أذكار أنا وزتمك مسلام وكاتي أنا بومك كتوكتك وسنجيزي وذكر رحمه الله بعض الأدعية والأذكار العظيمة الفاضلة التي تقال عند القيام من النوم نهابا كتاج باذي يدعاء نأذكار عظيم زيز نوبور لنياكي أنبازو مسيم وكتمت ونبوامك سنجزيني ولعله والله أعلم بدأ بما يقال عند القيام من النوم لشرف الذكر والدعاء في ذلك الوقت وعظيم مكانته نهو إلا مهندش رحمه الله والله أعلم أم ينزل كتاج أذكار نأدعي زنزليتوى mtu anapoamka kutoka usingizini kwa sababu ya utukufu wa kumtaja Allah na kumuomba katika wakati huu na cheo cha hii dhikri ya wakati huu kikubwa mbele ya Allah kwa sababu ikizungumziwa hapa kuamka

akizungumza, baba vipi uko? Alikuwa afanya tadhkar. Na wengi ukiwaona tembea barabarani kama ambaye afanya adhkar, kumbe azungumza shida zake. Anaweza kumwona mtu barabarani, kumbe balaa gani bwana, sijala mimi, sijui nitapata nini. Yani si ati afanya adhkar, ana shida zake, azungumza na nafsi yake tu. Leo mtapata tabu ikiwa utakuwa mbali na kumtaa. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, ma'ishatan danka, utaishi maisha ya dhiki. Na huku ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, kimtaja Allah wallahi upata utulivu wa ajabu, moyo wako baridi, raha kabisa. Fa inna hadhihi alkalimat min ahammi alkalimat allati yanbaghi an yubadira almar'u ilayha idha qama min nawmi. Kalima kama hizi ni miongoni mwa kalimat muhimu sana ambazo mji atakana azikimbilie anapoamka usingizini. Wa man kanat hadhihi sifatuhu, na yule ambaye sifa yake iko hivi, fala shakka anna du'aahu mustajab, kuna shaka kuwa dua yake ni yenye kukubaliwa. Tutaiona hiyo dhikra ambayo pia imekusanya hizi, subhanallah alhamdulillah inna Allah Allahu akbar. Qala wa salatuhu maqbula wa istighfaruhu mustajab, na sala yake akiswali yakubaliwa, na istighfari yake akileta yakubaliwa. Kama sayati fi hadithi Ubada radhiyallahu anhu, takuja huko mbele katika hadithi ya Ubada. Wa hadha kulluhu yadullu ala sharafi dhikri wa makanati fi hadha alwaqt, yote hii yaonyesha utukufu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu mkubwa sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama watu wangejishughulisha na kumtaja Allah, mambo mengi sana yangeondoka. Hii kusengenya sengenya, hii kuchukua umbea kupeleka huku na huku, hii mambo ya fulani yule hivi na fulani yule hivi, mengi yangepungua. Waweza kuona hata tulabu ilmu watu wamekaa, wallahi kuna masala ambao wengi katika watu hawayazingatii. Watu waweza kusengenya kwa madai ya jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ni haki, lakini kwa kadri yake. Lakini mtu akaingia katika kumzungumza mtu mpaka mzungumza na yule mke wake na yule mtoto wake na yule kadha na yule kadha na yule biashara yake, mambo ambayo hayahusiani kabisa na lile swala, wala hajali, ni bala. Yatosheleza kuwa mtu amekuuliza huyu fulani, ala yule hafai kumsikiliza kwa sababu mwana wa chuoni fulani amesema kadha wa kadha wa kadha. Alhamdulillah, khalas, intahena. Sasa jishughulishe na mambo mengine. Lakini pale kutoe kwa gumzo hilo, ajabu. Ukimwambia tu mfanye adhkari, ashakasirika. Unaona? Ikawa muda mrefu kamona upoteza katika mambo ambayo hayana dharura. Nenda katika at-tarikh al-kabir lil-Imam al-Bukhari rahimahullah, na kaisome, uangalie namna gani Imam Bukhari alikuwa akizungumza watu. Qala fulanun anhu kadha, kan janja mwerevu al-Imam al-Bukhari asemi mimi nasema. Qala fulanun anhu kadha wa qala fulan anhu kadha wa qala fulan anhu kadha na fulan asema kadha watahamahu fulan bikadha, na yakizungumza fihi nadhara, sakata anhu. Ukiona mtu azungumza hivyo ujue ashanguka. Lakini ili waraa waliokuwa nao ya ajabu sana, waraa ya salafu salih ya ajabu sana. Kimtu yastarsil fi al-kalam fi an-nas, mpaka mtu ingie katika ardhi ya mtu, ingie katika nini, la, kila kitu kimepewa nafasi katika sheria kwa kadri yake, kwa kiwango chake, si kupita mipaka. Semeri kwa sababu liko hili kwa baadhi ya tulab al-ilm. Tayy fulan majruh, khalas, intayna, alhamdulillah. Mwana wa chuoni fulan amzungumza, khalas, intayna, situshughulishe sana.